te mai ji baba koi ben me go ba tomate mali je bai de ya to ba dure o yamana jene jene ka koyer kan baide ya to ba dure o yamana jene jene ka koyer kan Yeah.